sawfa tujibu bi annaka tuhibbuhu wa ta'lamu dakhila qalbika annaka tuhibbuhu walakin hadhihi laysat al-ijaba fa in sa'altuka an dalili hubbika lahu fa anta in ahbabta ahadan dawamta ala an taqula lahu annaka tuhibbuhu وتداوم على إعطائه الهدايا وتداوم على التحدث إليه بالساعات فإن أخطأت في حقه سوف تستمر في الاعتذار حتى يرضى عنك ويساهمك فسوف تفعل الكثير والكثير له أليس هذا صحيح؟ نعم. بقي لاج بني وراء لاج سنو بوفو نيب نيب كومو مانا دون غور اك جيجين ماك اك نداو موي حال نحب الله اسكو بغن نانو يالا كو لاج سي جولي دي نداخ بغن نانو يالا اي سيكوند لا لاي تونت نيلا واو بغن نانو يالا امول كوي لاج ndax bëgg nga yalla loolul da la né waw bëgg na yalla amul kum mëna doon té du xaar sax du xalaat so né bëgg nga mu né la waw so né waw dinañ la laaj sawfa as'aluka ma daliluka ala hubbika lillah wa mbokk mi yow mi né bëgg nga yalla ñun ñi né bëgg nañ yalla lan moy dalil bi lan moy wone né ñun bëgg nañ yalla ku nek fi nga tok dalil lañu soxla ci yow buy wone ne yow bëgg nga yalla subhanahu wa ta'ala sawfa tujibu bi annaka tuhibbuhu wa ta'lamu dakhila qalbika annaka tuhibbu si ku nek ci ne man ak yeen yeb buñ ñu laaje laaj bi ñun ñep lu ñuy and tontu ci sunu xol moy dañoo bëgg yalla lele sax ñu yek ay yek yek ci suñu xol ne bëgg nañ Allah subhanahu wa ta'ala walakin waye mbokk yi tontu bobu du tontu ci wone ne man bëgg na yalla wax ko kesse lool du tontu kenn ku nekk ci ñun so bëgge kenn misal xale bu goor bu tollu ci ndawam tollu ci neegu sey su bugge ben soxna bu mu tollol lan lay def buy wax ak mom du bëgg wax ji jeex journée bi yëpp day bëgg di jokko xale bu jigen bobu ndaw sos wala xale bu jigen bobu day bëgg jokko ku goor ki ci 24 heures bi ñom ñaar bu ñu waxul ku nekk da ngay gis ne yow ah li ngay wote ci yow amul waye mbok yi ñaar ñooñu nga xamne kenn ku nekk bëggo ki ngay waxal kaddu gi jeex bu fekkon da nga tok ak mom do bëgg to jotay bi jeex su fekkon ne daf la togn ku goor koku mo la togn wala ku jigen ki ci journée bi do teud ludul ding ko wax ay wax yu neex ba mu d'accord ci yow wala ku mu meuna doon ci ñun so bëggon tak ben soxna wala goor bëgg la tak nga bëgg ko mu bëgg la yeer ñaar ngeen am problème ci journée bi wallahi wallahi du ngeen tudd te rek la wu len ko ding ko balu ak di nga wax wax ju neex pour mu jéggal la pour li nga bëgg ci mom li nga yoot moy tak ko pour lolu mëna nek ikhwatal iman waye do yem sax rek di wax ak mom ak diko jéggulu waye yenn say sax mun na la né jéggal na la nga wacc jaar marché xol cadeau bu douf bu cher bu rafet nga jënd amlé ñew né ko xolal man ma la indi li pour lan pour mu jéggal la togn bi ng ko togn alaysa kazalik al jawab na bala ikhwani di nga continuer même bo defé lolou soxna ci bagn da ngay continuer di def ay effort do ko bayyi do tayal do yokkat bu fekkone ne xalé bu goor bobu nga togn yow ku jigen ki da ngay continuer def ay effort pour begloko di nga continuer diko balu hatta yarda anka ba mu contane ci yow wa yusamihaka mubal wa safa taf'alu al-kaseer wal-kaseer di nga continuer def ay effort ay dépasse lélé sax nga yoni ay nit pour mubal wal an fekke lolu amna sunu digënté ak ay mbindef kessé ñu ñu bëgg ni lañuy doxalé fa kayfa bi halu rabbuna subhanahu wa ta'ala ku nek xolal sa bop est ce que yépp nga bis nga togn yalla nga tedd te jéggul wuloko est ce que amul té xalé bu jigen bi bi ngi ko togné teddo luddul balu nga ko ak jaral na la nga dem jënd crédit 5000 francs nga baye ba guddi gi xaj nga wo ko yeen ñaar ngeen di wax pour mu bal est ce que sa borom jaral na la nga togn ko nga bañe tedd nelaw pour mu bal إخوة الإيمان فلنعد مرة أخرى للسؤال نانيو لاجار لاج بي هل تحب الله اسكو بغ نانيو يالا بو فكي لولو أمنا ما هو الدليل على أنك تحبه لان موي دليل لوي وانينا يو بغ نغا يالا هل تتحدث إليه كل يوم اسكو يانغ وخاك يالا تو لي جور كو بغ ناخ ديغا تد di nga xey suba ngon waxulen ko beug mu nek fi nga am jumtukay am ay moyens yo wax ak mom est ce que di nga xey suba ngon waxo ke beug est ce que ñun ñi ngi wax ak yalla tous les jours ñi ngi wax ak yalla borom xam xamine nañ bo beugé wax ak yalla su jotal so beugé yalla wax ak yow jangal alquran est ce que ñun ñu ngi wax ak yalla hal tatahaddasu ilayhi kull yawmin hal takhsha'u hal tulabbi da'watahu wa taqumu ila as-salati mata sami'ta an-nida hal tulabbi ndax ya nga wuy ci da'watahu wote mom yalla ndax so dege yalla wote di nga ne beurep fi nga tedd dem wuy ji yalla su fekke kenn ci ñun amna kumu bëgg mu dégg koku di woté nu muy def kenn ci ñun bo nekkon sa biir nek xala bu jigen bi ngay waja tak da nek kong kong salaamu alaykum ko kan la mu ne diw nga dégg tour bi ci biir wallahi do nelaw da ngay jog taxaw ku ne nek fi sax di nga bu bind bi nga ne ko yow lutax nga ni nek ma fi te ma ngi ni parce que dang ko bëgg est ce que ñun buñu déggé yalla woté est ce que dañu bayyi sunu lal yi fajar dem wuy ji Allah subhanahu wa ta'ala ñaaka ci ñun yu wote wu bëgg nañu yalla te duñu dem fajar jak abadan kenn du leen gis fajar jak xolal vendredi juma yi nu ñuy fessé fajar jak yi duñu fessé non ñi julli juma anañu ñi ngi tedd di nelaw fajar yalla bokul kon ba paré nga ni bëgg nga yalla هل تستغفره كل يوم سو توغني نيت توغغا سا باترون توغغا سا باي توغغا سا شيف توغغا نييب ديغا لين جيغلو كو توغ يالا نك سو فكي كو توغ جيغلو كو كون سونو بروم سبحانه وتعالى اولى بها يونت يالا محمد نين من ما لين غن راغال يالا تي بيس بو نيك dina jeggul ci mom jurom ñaar fukki yoon ci benen riwaya bi timir muhammad ki yalla jeggal ay bakaram ne ko li yaghfir lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayk wa yahdiyaka siratan mustaqima koku mo doon wax yalla astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi 100 marra muhammad fekke da nga bëgg nit boko toñé baluko kon yalla fa hal takhsha'u fi ibadatika وتشعر انك تناجي ربك اسك بو جامو يالا ياغي تروخلو سوي جولي تخاو سي كانم يالا ياغي تروخلو بورو كووي اسك ياغي تروخلو سو سجوتي اسك ياغي تروخلو بو جابي با اوبي القران توك اسك ياغي تروخلو nga yekne yaangi wax ak sa borom kan nga tok ci boromam kan nga tok ci kanamam yalla kan nga taxaw ci kanamam yalla est ce yaangi jox yalla yitte bobu hal takhshaw ndax yaangi toroxlu sunu borom bi muy tag ñu toroxlu ci julli lan la wax qad aflaha al mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un ñi gem yalla deug toroxlu nañ torox taxé nañ ñu ne yalla ñan من الذين هم في صلاتهم خاشعين نيغا خامن بو نيو جولي داني توروخلو يونس بن سلام بو تاخاون سي كانامو يالا دي جولي صحابه يي نينن داني ديغ دن بي موي باخ موي جوي دن بي دي يوخ ملني عزيز كعزيز المرجل من البكاء صلى الله عليه وسلم موي توروخلو سي كانامو يالا اخواني هل تستحي منه اذا اخطأت est ce bo togné yalla di nga rouss comme bo togné sa morom bo togné sa baye bo togné sa way jur bu jigen bo togné sa patron bo togné est ce bo togné yalla di nga rouss ñu né adam alayhi salam lama nazala min as-samaa'i ila al-ard makassa 300 sana lam yarfa ra'sahu ila as-samaa' limaza li haya'ihi subhanahu wa ta'ala adam alayhi salam bimu togné yalla yalla waccé ko ci kaw souf adam tok na ñetti téméri at xolul kaw asaman ndax rus yalla tabarak wa taala bugul xol asaman gis gis yalla jakarlo ay beutum luy dox day xol ci kaw souf rek ñu ne buñu dajalé nit ñep luñu joy adam mo leen upp lu mu joy pour yalla bal ko bakkar bobu té benn kessala mbok yi ndax ñun buñu moye yalla buñu togné suñu borom hal nastahi minhu ila akhtana est ce buñu juumé ñu togn yalla est ce dañu rus est ce dañu ko jéggulu hal tamhu min qalb min alqalb kullu ma siwa allah wa tata'allaqu qalbaka bi ghayrihi wa ta'alluqu qalbaka bi ghayrihi mbok yi est ce sunu xol yi genn nañ ci luddul yalla tabaarak wa ta'ala est ce sunu xol yi wek nañ ko ci yalla kesse lol moy problème senegal moy xol yi yalla kesse munu ci nek fop yalla ak bu nexé yalla ak bu nexé yalla ak diw te ku wax bu nexé yalla ak rek yalla bayila ak lolou te kep ko fi yakar ne amna lu mu meun bang koy dendale ak yalla def nga lu bon du neex kenn yalla def dara abadan motax yalla rek kenn du acc sa xol kenen kudul yalla ku acc sa xol kudul yalla subhanahu wa ta'ala bokale nga te ku bokale bo de da ngay dem safar ikhwani ya akhi hal tuhibbu allah est ce beug nga yalla hal tashkuruhu ala ni'amihi mbokuy xewal yi ñu yalla di defal ndax ñu koy sant kan ci ñun mo musa tok ba guddi gi xaj mu yew dem sang wala mu japp mu ñew julli ñaari rak sujoot mu ne yalla ma ngi lay sant ci xewal yi ma defal kan ci ñun moko def te bu la ben way defalon lu bax rek billahi wallahi wa ta'ala dina la jara duggu auto dina la jara bind lettre dina la jaral and ak ay nit yene say sax nga gis ku jël ay nit ne nañ dem nga gëreumal ko nañ dem nga gëreumal mako ayna allah la lañu yalla defal wala yalla defalu dara non xol ñun yalla defal ñun ñepp ku nekk xolal fa sa bop fi nga tok xolal sa nopp bi rek bu yalla teye won deggo xolal sa bëtt yi bu ko yalla teye won gisoo xolal sa gemmiñ bi xolal tank yi xolal loxo yi xolal biir bi xolal lek bi ak naan bi bo lekkon ba pare resul xola yonent yalla muhammad mom dañ ko daan kontel ci ben place lu upp junni yon alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat dañ ko daan kontel sante yalla yonent bi yalla bal nakoy bakaram mu julli ba tanki newi yay aisha ne ko yow togal noppalu yalla bal nala mu ne ko afala akuna abdan shakura duma nek jambuy sante yalla xolal mom da non sante kon ndax ñun kenn ci ñun mas nga julli ñaari rakka pour sante yalla lim la defal ci ay xewal ikhwani hal targhabu bi qurbi minhu est ce ñun bëgg nañ jégué yalla est ce kenn ci ñun bëgg na jégué yalla tontu bi moy waaw waye ci jëf yi bo fi ñëwé gis na kenn bëggul jégué yalla lu koy wone dawal ci jakk ji nañu noddu li xam ne eliman jël sar bu guddu ruko ruko bu guddu sujood sujood bu guddu rakkay mu def ko benn bu nekk 5 heures jakk joju kenn dootu ko julli ba pare ñu ne bëgg nañu yalla ñun bëgg nañu jégué yalla te ko togal ci nguur yi aduna yi wala ci say soppé ci wa aduna ko bëgg so togué ak mom do bëgg jotaay bi jeex amma ñun bëggu ñu jog ak yalla lu bari waxtu yu bari ay gis ñu ne na gaaw parce que amuñu jot nga gis gaay di feug montre yi lélé nga gis iliman di khutba nga gis ko taxaw ci montre bi ci fenêtre bi né ni fétas imam xol ko mu né ko ni ci julli gi mom bu féké da ngay guddal mu yagg chaque jour ñu yonné la rapport né la del oyofal té buñu togué di waxtaan ak suñuy soppé kenn du bëgg jëtaay bi jeex yonté bi lan la wax pour nga jégué yalla aqrabu ma yakunu al-abd min salatihi wa huwa sajid aw min du'aihi wa huwa sajid yonent bi neena amma ruku fa azimu fihi ar-rabb wa amma as-sujudu fa aksiru fihi ad-du'a su ngeen rukowe magal len yalla bu ngeen sujote jage ngeen yalla yalla motax mu ne wasjud waqtarib sujol nga jage yalla legi yow jage nga yalla lan mo wara nek su mbir abdullah ibn mubarak neena man suma sujote damay ñaan di ñaan di ñaan ba sama soxna xoram bi muy xorame tindi sax man abdullah ibn mubarak dama koy ñaan ikhwani hal nuhibbu allah ndax bëgg nañu yalla hal taj'alu hawaka taba'an lima ja'a bihi ar-rasul hal taj'al hawaka taba'an lima ja'a bihi ar-rasul kenn ku nekk ci ñun ya ngi naan da nga bëgg yalla waye xolal sa banexi bakkan ak li muhammad indi fu mu ci tollu yonent bi waxon na la yu'min ahadakum hatta yakunu hawahu taba'an lima ji'tu bihi ken nek ci yeen ngeum yalla am du meuna mat ludul dafa sanni ay banexu bakanam top man muhammad lima indi kon est ce beug nañu yalla bu fekke muhammad limu indi ba legi ñun ñu ngi ci sikki sak di ci dengi lele nga gis ben way ne ko yonent neena mu ne la waya mais jamono bi dal jamono wala dekk bi wala mag ni wala xet wi wala aada bi wala keur gi wala sama papa wala sama bay wala sama patron yep ma lim da ngay gis ku bay lu yalla wax ak yonent ndax yi ma lim non sama papa motax non ñun suñu tariixa bi ñu bok ñun xamuñu li tariixa kañ la fi kañ ndax yonent bi amon na tariixa bu mu doon dund budul islam tariixa tax nga bayyi sunna yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ikhwani hal tas'a li hadha al-qurb bi dhikrihi tul al-waqt est ce sa 24 heures bi tok nga fi ba ci yag rek nga ni xaaral ma deeyo ak sama soppe bi xaaral ma deeyo ak sama soppe bi comme ni ngay toge yenn say ba ci yag rek nga dem jënd crédit di wo sa ben soppe di deeyo ak mom lele nga teud goudi di deeyo ak sa ben soppe est ce que ci sa waxtu yi sa 24 heures tok nga ba ci yag nga ni xaaral ma deeyo ak sama soppe bi nga wet ak yalla subhanahu wa ta'ala yalla nañ yalla won deug mu wërsegal ñu top yalla nañ yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين يا رب فلك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظم سلطانك إخواني هل يمتلئ قلبك رغبة بأن ترى نور وجهه سبحانه وتعالى هل ترغب أن تكون قريبا منه يوم العرض عليه هل امتلأ كيانك حبا لخالقك الذي سواك على ما أنت عليه هل ترغب أشد الرغبة أن تتقرب منه وأن تدخل دائرة رحمته وقربه فإن كنت تفعل هذا فأنت فعلا تحب الله بقي نحكي نتنين جيمنا دوغال يالا سي بير خولام بامو فيس نخ جيمنا ألك مو اوت يرمنده يالا موي تخ مو جاكارلو يالا ديكو خول كانتينيو موي خي سوبا صوبو يون وو خامني خامغا ني بو سي ديوي جاكارلو ألك سبحانه وتعالى سونو بوروم موتاخ صحابه الكرام لين يالا دي واخ سي القران ييب يوننتي بي دي لين سوغنو سي سين دين نيوم دارا دو وون سين كونتانت لودول ألك ني جاكارلو بوروم ban mbekti mo gëna reuy ëlëk yalla duggal wa aljanna bir aljanna ñu xewlu kontan bekk yalla ne len ndax lima len waxon de fekk ngeen ne deug la ñu ne ko waaw waaw yalla mu ne amna lu dess wa aljanna tontu borom bi ne ko fi lo ñu mëna indil mbekte gi fi rek la mëna yam mu ñu ñoo indil lo xamne mën nañu gëna kontan yalla mu ne aha kay wa aljanna ne yalla lool lan la mu ne len ma genn ngeen jakarlo ma lor rek luñ la wax ci aduna pour nga am lor rek jarnako sahaba yi biñ leen ne bay leen sangara bu ngeen nané bi du ngeen nan bele dañu kepp bi ñu leen bu ngeen deglo musique bi du ngeen deglu bele dañu tej ndënd ya dam guitar ya ñu leen bu ngeen xolé jigen ñi du ngeen am ñele ñu du moyu ñi kon ñun bu ñu ñé ëlëk ngeen jakarlo ak yalla subhanahu wa ta'ala وجوه يومئذ نادرة إلى ربها ناظرة كروك بي صحابه يونتي بي وخي لول صحابه يي دانيو كونتان بغ ناو يونتي مي نلن دانك دانك داف لن دانك اخواني هل ترغب ان تكون قريبا منه يوم العرض عليه كانت نيون مو بغا جيغي يالا كانت نيون مو بغا جيغي يالا في يالا نيك مو توك فا كان لول اسكو جارول لو نيك yonte bi sallallahu alayhi wasallam neena amna ño xamne ñi ngi tok ci arsur rahman ñi ngi tok ci ay piliano or ñi ngi sol ay mbaxne or ñi ngi len takal or ñi ngi leer seen kanam yi yonenti sax dañu ñeñoñu sabe ne ko ñoy ñoy ñam mu ne qawmun ay nit lañ ño xamne dañu bëggante ngir yalla ñoy tok fofu ëlëk ikhwatal iman ndax duggal nañ yalla suñu xol bam fess su fekke duggal nañ yalla suñu xol bëgg nañu jégué yalla légui mën nañu tontu tontu bi mën nañu wax né légui kon ñun bëgg nañ yalla laaj yi ñu doon laaj képp ku ko tënk tontu ko yépp nekk ci yow suñ la né hal tuhibbullah nél naam ana uhibbullah billahi alayk كيف تطلب منه الرحمة وإن لم تكن تحبه ليلا nga gis kuy yëkëti loxo di ñaan yalla di ñaan yërmënde yalla noy ñaané yërmënde yalla te bëggoko innal muhibba liman yuhibbuhu muti'un ku bëgg top ki nga bëgg gis nga bala xalé bu jigen bi bëggé nga ñëw wax ak papa ak yaayam mu né waw nu mu def biñ la ko mayé ba paré dala top إن المحب لمن يحبه مطيع دا غاي ووتني دا لا بغ يالا اسكا توپ نكو كو بغ توپ كيغا بغ كون كو بغ يالا تي توپوكو خولاتال سا خول اخوات الايمان كيف تدعوه في الشده وترغب ان يرفع عنك الاسلاك ان لم تكن تحبه نوكاي نياني غوديك بتيك ييكتي ساي لوخو xam nga ne mang koy ñaan waye bëggumako Musa dafa gis ben way ñaan yalla ba pokotani feñ pokotani amul kawar yëkëti loxoy yalla mu ne Musa Musa mu ne yalla yalla ki num lay ñaané ni té doko may xolal num yëkëti loxoy yalla mu ne mom daf may ñaan waye xelam nekkul ci man mi ngi yëkëti loxoy waye mi ngi nan ci sama xari bu ko fi tilli bi fekke mana xol bi mo nekkul ci ñaan bi wa ghafil dafa yëkëti nan yalla yalla waye xol bi mu ngi nan ci xari bu ko fi tilli bi fekke gis ngeen ay ku sujjot fekk mu ngi ci bitigam ku sujjot fekk mu ngi ci bureau ku sujjot fekk mu ngi ci rendez-vous diko régler té yaangi sujjot ci bir jakk ji mais xel bi mu ngi ci frontière bi di régler ay business ikhwatal iman fasari'u al-hubba lillah nañu gawtu fasari'u al-hubba lillah nañu gawtu bëgg yalla wal qurba minhu nañu gawtu jage ko wa tazakkaru da'iman annahu huwa Allah nañu xalat toujours mom mi moy yalla خالق كل شيء رافع السماء بلا عمد فلتفكر وتذكر دائما انه هو الله اخوه الايمان سو فكي لي ميغي تي يو سو فكي تومبي ميغي تي نون كون دغ دغ بغ نانو يالا يالا نانو تي يالا سخال اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تؤذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعلنا جبنا فندأف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربي اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله